naprawdę szybko. A w razie kolejnej afty, proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 24 marca. Jest 17. Serwis Trójki. Krzysztof Zylewski. Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od początku pandemii potwierdzono dziś prawie 30 tysięcy. O zatrzymaniu Angeliki Borys premier Mateusz Morawiecki będzie jutro mówił na szczycie przywódców państw Unii. 40 pociągów dalekobieżnych będzie omijać od piątku Warszawę Centralną. Mamy dobowy rekord zakażeń koronawirusem. Potwierdzono 29,978 nowych przypadków. To najwięcej w Polsce od początku pandemii. Zmarło 575 chorych na COVID-19. Od wczoraj liczba osób w szpitalach zwiększyła się o blisko 500. Obecnie jest zajętych ponad 26,5 tysiąca łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 i liczba ta jest systematycznie zwiększana, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mamy do dyspozycji łącznie już w Polsce 35 400 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19, także respiratorów jest ponad 3300. Czyli ta liczba jest dość odpowiednia. Wiceminister dodał, że jutro będą przedstawione dodatkowe obostrzenia sanitarne. Ponieważ widzimy nie tylko w naszym kraju, ale także u naszych sąsiadów, takie kroki też są podejmowane. Od początku pandemii potwierdzono w Polsce ponad 2 miliony 100 tysięcy zakażeń. Liczba zgonów osób zakażonych przekroczyła dziś 50 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Szpital tymczasowy w Radomiu pilnie uruchamia jeszcze dziś trzeci moduł, tak by do dyspozycji było wszystkich 80 łóżek. Jak mówi pełnomocnik radomskiego szpitala tymczasowego Andrzej Cieśnik, udało się zabezpieczyć kadrę medyczną. Na ten moment robimy różne manewry dotyczące zawierania umów. Do końca kwietnia udało nam się uzupełnić grafiki dyżurów i pracy lekarzy i pielęgniarek. Jutro rząd ogłosi nowe obostrzenia, nie znamy na razie szczegółów. Wiadomo jednak, że mają obowiązywać przez kolejne 2 tygodnie. Przez rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem ograniczenia zaostrza także Belgia. Premier Belgii Alexander De Croo powiedział, że obecna sytuacja w Belgii jest powodem do niepokoju. Po długim okresie stabilizacji teraz dominuje odmiana brytyjska koronawirusa. Tempo rozprzestrzeniania się jest najwyższe w ostatnich 4 miesiącach. Dlatego od poniedziałku zamknięte zostaną szkoły, otwarte będą tylko przedszkola. Pozostałe ograniczenia zaczną obowiązywać w piątek wieczorem. Belgijskie władze ponownie zdecydowały się zamknąć zakłady fryzjerskie i salony kosmetyczne. W sklepach, które nie są pierwszej potrzeby, konieczna będzie rezerwacja terminów na zakupy. Z 10 do 4 została zmniejszona grupa osób, z którą można się będzie spotykać na zewnątrz. Na razie ograniczenia będą obowiązywać przez 4 tygodnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zdecydowany sprzeciw wobec zatrzymania i skazania na 15 dni aresztu Angeliki Borys wyraził premier Mateusz Morawiecki. Szefowa Związku Polaków na Białorusi była sądzona w związku z organizacją jarmarku rękodzieła ludowego Grodzieńskiej Kaziuki. Władze w Mińsku uznały, że uroczystości odbyły się z naruszeniem prawa. Premier zapowiedział, że poruszy sprawę na jutrzejszym spotkaniu przywódców państw Unii. Nie zgadzamy się na takie traktowanie Polaków, na branie tego typu właściwie zakładników. Tak można powiedzieć o tego typu działaniu, które władze białoruskie stosują na coraz szerszą skalę. Jest to działanie absolutnie niezgodne z jakimikolwiek standardami międzynarodowymi. W związku z tym będę też o tym mówił jutro podczas Rady Europejskiej, podczas spotkania premierów i prezydentów państw członkowskich Unii Europejskiej. Angelika Borys od kilkunastu lat kieruje Związkiem Polaków na Białorusi nieuznawanym przez władze w Mińsku. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że prokuratura krajowa prowadzi kontrolę sprawy prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Ponownie analizowane są dokumenty postępowania krakowskiej prokuratury rejonowej dotyczące fałszywych zeznań, które miał złożyć prezes koncernu paliwowego. Zbigniew Ziobro powiedział, że to postępowanie wówczas nie było objęte nadzorem prokuratury krajowej, ale teraz przeanalizuje ona akta sprawy z 2016 roku. Prokuratura Krajowa zobowiązała się dokonać kontroli tego postępowania, dlatego akta zostały ściągnięte do Prokuratury Krajowej i są przedmiotem w tej chwili analizy i ta analiza, która zostaje przeprowadzona, jej wynik zostanie upubliczniony i profesjonalni prokuratorzy dokonują oceny akt postępowania materiałów tam zebranych pod kątem prawidłowości działań prokuratury rejonowej, która w tej sprawie zajęła stanowisko procesowe. Sprawa dotyczyła fałszywych zeznań Daniela Obojtka przed sądem. Krakowska prokuratura umorzyła postępowanie. Od piątku duże zmiany w kursowaniu pociągów w Warszawie. 1/4 składów dalekobieżnych będzie omijać dworzec centralny. To około 40 pociągów. Niektóre pociągi dalekobieżne pojadą na stację Warszawa-Gdańska. One będą dojeżdżały do stacji Warszawa-Gdańska i również ze stacji Warszawa-Gdańska będą rozpoczynały bieg. Oczywiście większość składów utrzymuje dotychczasowy rozkład jazdy. Zawsze warto sprawdzić przed podróżą, jak kursują pociągi. Mówi rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Wszystko przez prace prowadzone na linii średnicowej w stolicy, które mają potrwać 4 lata i remont dworca Warszawa Zachodnia, który zakończy się za 2 lata. To był serwis Trójki. Jak to zwykle o tej porze bywa sportowa część serwisu. Dariusz Urbanowicz. Już niespełna godzina dzieli nas od rozpoczęcia arcyważnego meczu. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle podejmują Zenit Kazań w rewanżu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Przed tygodniem to polski zespół był górą, odrodził się jak Feniks z popiołów i ze stanu 0-2 doprowadził do zwycięstwa. Atakujący Zaksy Bartłomiej Klut. Po prostu ten zespół ma wygrywać i wiadomo, że mają jakiś tam nóż na gardle. Będą grali z taką presją zwycięstwa, że może to działać na naszą wtedy korzyść. Natomiast no, my musimy spojrzeć sobie w oczy i po prostu grać to, co potrafimy najlepiej. Bądźmy optymistami, bo na pewno mamy szansę wejść do finału Ligi Mistrzów i osiągnąć jakieś tam nasze marzenia, nasze cele. Także na pewno przyjadą bardzo zmotywowani. Ale my nie będziemy się poddawać i będziemy się przeciwstawiać im, jak tylko będziemy mogli. Mecz w Kędzierzynie-Koźlu oczywiście przy zamkniętych trybunach, lecz Aleksander Śliwka i tak liczy na wsparcie sympatyków siatkówki w całym kraju. Myślę, że będą ogromne emocje. Z pewnością potrzebujemy wsparcia naszych kibiców. Wiemy, że nie mogą być na sali z nami, ale czujemy ich wsparcie. Kibiców naszych z Kędzierzyna i kibiców w całej Polsce, bo mamy nadzieję, że wszyscy będą trzymać za nas kciuki. A my damy z siebie wszystko, co to przyniesie, zobaczymy. Jutro mecz Polska-Węgry w eliminacjach Mundialu 2022. Piłkarze o 11 polecieli do Budapesztu, wcześniej jednak dotarła do nas niepomyślna informacja. Rzecznik prasowy reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. No niestety w przypadku jednego piłkarza, Mateusza Klicha, wynik okazał się być pozytywny. Mateusz czuje się dobrze, nie wykazuje żadnych objawów zachorowania. Niestety automatycznie oznacza to, że Mateusz z nami nie pojedzie do Budapesztu. Dzisiaj rano od razu zleciliśmy jeszcze jedno badanie, żeby mieć absolutną pewność, że faktycznie ten wynik jest pozytywny. Oczywiście Mateusz zostaje w hotelu w Warszawie i będzie tutaj czekał na nasz powrót. Dla drużyny nic to nie oznacza. Pamiętajmy, że naprawdę my jesteśmy w ścisłym rygorze sanitarnym. Praktycznie cały czas chodzimy w maseczkach. Też wczoraj jeszcze wieczorem przeszliśmy szybkie wymazy. Te testy antygenowe też wykazały one wyniki negatywne. Gramy, wracamy, w piątek mamy kolejne testy. O zakażeniu koronawirusem poinformowała również tenisistka Maja Chwalińska, która uczestniczyła w turnieju w Buenos Aires. Natomiast w związku z pandemią dotarła do nas fatalna informacja, która dotyczy głównie kibiców kolarstwa, entuzjastów wiosennych klasyków. Z powodu lockdownu we Francji ma zostać odwołana tegoroczna edycja monumentu Paris-Roubaix. To byłby drugi rok bez piekła północy. Sport w Trójce już za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze trochę informacji pogodowych, choć niezbyt pogodnych. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i zachodzie także z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, w górach opady śniegu, lokalnie mgły. Temperatura od -5 stopni na południowym wschodzie do +4 nad morzem. Jutro niewiele się zmieni poza temperaturą. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, no a na termometrach od +5 stopni na południowym wschodzie. Około 10 będzie w centrum, do 14 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Tears, to grupa The Weeknd. 17 minut po 17. Na pewno wielu z Państwa zna takie nazwy jak Veturilo, Wawelo, Bibi Bike czy Chromek. To nazwy systemów miejskiego roweru publicznego w różnych miastach Polski. No, niestety część z nich ma dzisiaj kłopoty. W dużej mierze za sprawą pandemii, ale wpływ na to ma też konkurencja ze strony elektrycznych hulajnóg. Kłopoty z wyłonieniem nowego operatora przerabiał już Gdańsk, przerabiała Warszawa, a teraz Kraków. Tamtejszy zarząd transportu publicznego nie znalazł chętnych, którzy chcieliby stworzyć wypożyczalnię, finansując cały projekt, no i de facto miasto zostało bez miejskiego roweru na minuty. Czy tej sytuacji można było uniknąć? To sprawdzała nasza reporterka Joanna Orszulak. Firmy, które są zainteresowane stworzeniem systemu roweru miejskiego w Krakowie, już zimą w czasie dialogu technicznego zgłaszały, że sprowadzenie 1000 rowerów elektrycznych z Chin może okazać się niemożliwe. Tymczasem zarząd transportu publicznego zapowiadał, że system powinien wystartować w wakacje. Te firmy mówią, że z powodu pandemii są pewne problemy związane z dostawą części do rowerów, czy w ogóle całych rowerów. Więc niektóre firmy, które jakby mają już podpisane kontrakty znacznie wcześniej na odtworzenie tego typu usługi jak rower publiczny w jakichś innych miastach w Polsce czy w Europie, mówią, że mogą owszem wystartować w przetargu, tylko jeśli terminy na dostarczenie rowerów będą 2-3 miesięczne, to oni nie są w stanie ich spełnić. Tłumaczy Marcin Wójcik z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Cały proces wydłużył dodatkowo konkurs na operatora systemu, który w całości sfinansuje przedsięwzięcie. Ogłoszono go po tym, jak radni zaprotestowali przeciwko temu, aby Kraków dołożył 70 milionów złotych do uruchomienia wypożyczalni. Konkurs zakończył się fiaskiem. Teraz urzędnicy zastanawiają się, czy warto szukać firmy, która stworzy system wspólnie z miastem, skoro nie wiadomo, czy uda się na czas zakupić elektryki. Marcin Dumnicki ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów uważa, że takiej sytuacji należało się spodziewać. Niespecjalnie mnie to dziwi. Od samego początku traktowałem ten pomysł z takim dystansem na zasadzie, że jeśli już się to uda i wejdzie, to dobrze. Natomiast te pieniądze, które były dość spore jednak, zarezerwowane na ten rower publiczny, elektryczny, można w Krakowie wydać równie dobrze na sieć tras rowerowych. Z kolei Piotr Mosakowski z Platformy Komunikacyjnej Krakowa podkreśla, że miasto nie powinno odkładać przetargu na przyszły rok. Tym tokiem prawie nigdy tego systemu nie uruchomimy. Jeśli nie zaczniemy, to nigdy nie zobaczymy efektów. Nawet lepiej trochę dłużej poczekać, ale żeby jednak zaczęło się coś dziać w temacie, nie żebyśmy to ciągle przekładali. Dodaje również, że nowy system musi spełniać jeden kluczowy warunek, aby miasto mogło mówić o atrakcyjnej ofercie dla potencjalnych użytkowników. Miasto musi zaoferować bilet, który będzie łączony i na przykład z komunikacją,

zegarach już prawie 17.30, więc jak zwykle o tej porze kilka słów na temat tego, co za oknami. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i na wschodzie, i na zachodzie, także z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu albo mrzawki, w górach śnieg, lokalnie mgły, temperatura od minus 5 stopni na południowym wschodzie do plus 4 nad morzem. Jutro niewiele się zmieni, jeśli chodzi o zachmurzenie, także będzie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu lub mrzawki, na termometrach za to od plus 5 stopni na południowym wschodzie, około plus 10 w centrum, do 14 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. No jest 17.30 punktualnie na zegarach. Czas zapraszamy do trójki na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Spółka Spółki przez prawie 8 lat ustalała minimalne ceny, po których sklepy internetowe mogły sprzedawać jej rolki czy hulajnogi. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny nałożył na nią 500 000 zł kary. Porozumienie cenowe to bardzo poważne ograniczenie konkurencji, które ma negatywne skutki dla rynku. Na polityce cenowej spółki ucierpieli także konsumenci, którzy kupowali sprzęt sportowy drożej, niż gdyby sprzedawcy mieli swobodę w kształtowaniu cen i uczciwie ze sobą konkurowali. Kara była o połowę niższa, bo spółka współpracowała z UOKiK-iem. Zaległości czynszowe przekroczyły 175 milionów złotych. Najczęściej nie płacą osoby po 55 roku życia. Choć jak mówi Łukasz Rączkowski z Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor, zjawisko to dotyczy nie tylko osób prywatnych, ale też firm. I choć w ciągu roku było dłużników, to długi wzrosły o ponad 20 milionów złotych. Średni czynszowy dług osoby prywatnej dochodzi do 20 tysięcy złotych, a firmy przekracza 37 tysięcy złotych. Rekordowe zaległości należą do mieszkanki Mazowsza i do firmy z Pomorza. Dolar kosztuje 3,91 zł, euro 4,63, frank szwajcarski 4,18, funt brytyjski 5 zł i 37 groszy. Państwo wydało już na lockdowny 200 miliardów złotych. Na dalsze blokowanie gospodarki Polski nie stać, mówi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który za chwilę będzie naszym gościem. Won't Father tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go, go, go, go, where down we go, go, go, go, go, so where. Come as we all go down, yeah, but for the folk who my heart, do you dare to look them right in the eyes, yeah. Oh, but say we run you down, down to the dark, yeah, someday we run you down, down to the fall. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Trójki. Państwo wydało już na lockdowny około 200 miliardów złotych, co daje w przeliczeniu na każdego mieszkańca 5 tysięcy, a tymczasem wszystko wskazuje na to, że czekają nas kolejne obostrzenia. Pan nie jest zwolennikiem blokowania gospodarki. Co zatem można zrobić? Przede wszystkim Polacy muszą mieć świadomość, że to kosztuje. I teraz mówimy tak, bardzo mocno trzeba się zastanawiać przy podejmowaniu decyzji o kolejnych lockdownach albo przedłużaniu lockdownu, bo to będzie dodatkowe koszty ze sobą wiązało. No i są takie państwa, które blokują stosunki społeczne, czyli jest zakaz spotykania się, zakaz imprez, zakaz różnych takich działań, które mogą poza gospodarką przenosić wirusa, ale gospodarki nie blokują. Jest to w tej chwili Szwecja, Szwajcaria czy Hiszpania, w której premier oświadczył, że owszem, no by ten lockdown zastosował, ale nie mają już na to środków i pieniędzy. Więc tutaj trzeba no niezwykle ostrożnie tym blokowaniem operować. Jeżeli już w czwartek usłyszymy o blokadzie, to dobrze by było, żeby to było od razu informacja, że jest to ograniczona blokada, że na przykład na 2 tygodnie. No i druga sprawa, jeżeli ta blokada będzie, to jednocześnie powinni przedsiębiorcy otrzymać od razu zapowiedź tego samego dnia, że dobrze, blokujemy was, ale dostaniecie za to rekompensaty. Ja przypomnę, że te rekompensaty, ta pomoc z tarcz nie daje przedsiębiorcom żadnego zysku, dochodu. To jest tylko częściowe pokrycie kosztów stałych. Raty leasingu, jeśli ma jakąś maszynę czy samochód w leasingu, koszty kredytu, musi zapłacić wynajem, jeśli wynajmuje jakieś pomieszczenie, no w końcu musi zapłacić swoim pracownikom i musi zapłacić składki na ZUS. Tylko pytanie, jak to też zrobić, bo wiemy, że dzisiaj też nie wszyscy potrzebujący dostają pomoc. No to trzeba prowadzić indywidualne rozpatrywanie wniosku. Odejść od algorytmu, jest indywidualny wniosek do ZUS-u. ZUS sprawdza, rzeczywiście spadło z powodu lockdownu. Przyznajemy mu ulgę w postaci zwolnienia ze składek. Do powiatowych urzędów pracy też można składać wnioski indywidualne, bo pozostawienie tych przedsiębiorców bez żadnej rekompensaty, jeszcze teraz, w momencie, kiedy zablokowana ma być większa część gospodarki, spowoduje, że zostanie złamana zasada solidarności. Panie ministrze, a dzisiaj dużo widzi pan takich wyłączeń i firm, które nie dostają pomocy z tarcz. No był ten słynny przypadek sklepików szkolnych, ale też na przykład mamy firmy, które współpracują z branżami, które są zamknięte. Tak, no sklepiki szkolne, jest obietnica, że zostaną włączone do tarczy. Bardzo dobrze, ja się upominam o to od dawna. 3,5 tysiąca sklepików, no około 3 tysięcy rodzin żyje z takiej pracy, ale mam też sygnały na przykład od szwalni. To są przedsiębiorstwa średnie, zatrudniają po kilkadziesiąt osób, no i one w tej chwili nie mają kodu PKD, które by uprawniało do rekompensat tarcz, no a są teraz na krawędzi zwolniania ludzi. I to właśnie wtedy, gdybyśmy wprowadzili te rozwiązania, o których ja mówię, to te firmy zostałyby tym objęte. Skoro ministerstwo nie chce mechanizmu 70 plus spadku obrotu dla wszystkich, to niech wprowadzi mechanizm rozpatrywania wniosków indywidualnie, zarówno w ZUS-ie, jak i w powiatowych urzędach pracy i w innych urzędach, które przyznają rekompensaty dla firm. No i patrząc na ten czwartek, gdzie wszyscy czekają z niepokojem, jakie branże jeszcze zostaną zablokowane, no to jeżeli nie wprowadzimy od razu tego mechanizmu, to ten problem się jakby powiększy. Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Podsumowanie dnia. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. I'm to blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny.

kochani w innych, tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych. Za kwadrans 18. Reportaż w Trójce. Jak już to dziś padło w tej audycji i nie tylko, dziś wspominamy rodaków, którzy heroicznie, z narażeniem życia, angażowali się w ukrywanie i ratowanie Żydów przed Holokaustem. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego Wspólny wątek życia. Jego bohaterem jest jeden ze sprawiedliwych, zmarły przed 3 miesiącami, Leszek Schulz. Myśmy to potraktowali jako obowiązek. Ojciec wziął to na siebie bez porozumienia z matką. Ojciec powiedział, że Żydzi przyjdą o godzinie 9, a mama prawie histerię dostała. Pana Leszka Schulza, bohatera tej opowieści, spotkałem przed laty w jednej z warszawskich przychodni. Pamiętam, jak donośnym głosem opowiadał czekającym w kolejce do lekarza o mieście swojego dzieciństwa. Stryju w obwodzie lwowskim. Ten stryj rzeczywiście był nad wspaniałą górską rzeką. Miał markę miasta kolejarzy i wojskowych. Trzeba powiedzieć, że społeczność Stryja była wielonarodowa. Bo Polaków tam było około 30%. Tyleż było Ukraińców i reszta było Żydów. Ukraińcy z Polakami chodzili do szkoły, z Żydami również. I nie było żadnej dyskryminacji. Był taki Żyd, który nazywał się Stein. On miał na przedmieściu sklepik mały. I na jego piersiach zawsze wisiał krzyż waleczny. To był Żyd, który się wsławił w wojnie polsko-ukraińskiej w 18-20 roku. Mało tego, ulica, która doprowadzała właśnie do Targowicy, to była Berkaliuserewicza ulica. To był też Żyd, który walczył o polskość. Także trzeba powiedzieć, że przed wojną była zgodność współżycia. Pamiętam, że przed wejściem do gabinetu lekarskiego pan Leszek wręczył mi książkę, w której opisał historię swojego życia. Z pobieżnej lektury dowiedziałem się, że w 1997 roku otrzymał wraz z rodzicami medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za uratowanie życia dwojgu Żydom. Ojciec pana Leszka był znanym w stryju masażem, należał do PPS-u, współpracował z Żydami. Uratowana przez Schulzów Sonia była córką zaprzyjaźnionego młynarza, a jej mąż Jonasz nauczycielem języka hebrajskiego. Z wysłuchiwanych potem wielokrotnie opowieści pana Leszka najgłębiej w pamięć zapadła mi nocna scena spotkania jego ojca z Sonią i Jonaszem Friedlerami przy ogrodzeniu stryjskiego getta. Friedlerowie użyli wszelkich możliwych sposobów, by doszło do tego spotkania. Ojciec wyszedł na spotkanie z tym Friedlerem i jak mówił, miał ręce do przodu, bo ciemno było jak cholera, podszedł do tego płotu i zobaczył tego Friedlera. Frieder nie odzywał się do ojca ani słowa. Stał po prostu jak słup. A obok stał drugi słup, jego żona. I ojciec opowiadał, że z chwilą, gdy zobaczył takich straceńców, ojciec zaproponował, ja was uratuję. O tej godzinie macie być przy ulicy Skolskiej, ja wyjdę z psem i z synem i macie iść za nami. I tak się stało. I rzeczywiście ja wyszedłem ze swoim bojem. Muszę panu powiedzieć, że z tym psem to ja byłem bezpieczny. Pomimo tego, że szli policjanci ukraińscy, to słyszałem, jak on po ukraińsku, ty uważaj, bo to jest pies strasznie. Oni znali tego, małe miasteczko. A ci Friedlerzy, jak zobaczyli tych wojskowych, to się obejmowali jak kochankowie i przeszli. Pies dostał rozkaz prowadzić, Friedler złapał smycz i pies ich doprowadził do celu. Oczywiście ja natychmiast, jak oni weszli do naszej posesji, umieściłem Fittilerów w bunkrze w stodole. Myśmy mieli bunkry w stodole, mieliśmy bunkry w wozowni, trzecią kryjówkę mieliśmy w kuchni z parkietu. Był właz. On miał jedną ogromną zaletę, że pod stołem zawsze na tym włazie spał Pikuś. Raniutko, skoro świt, matka szła do Fittilerów wynieść nieczystości. I matka dawała im jedzenie i picie. Coś z czosnku, z cebuli. Wieczorem było też wyniesienie nieczystości i gorąca potrawa. Dostawali gorącą wodę. Była tam miseczka, w której mogli się umyć. Zmiana ręczników, prawda? Byli zabezpieczani codziennie rano i wieczorem. Trzeba powiedzieć, że ci ludzie przeżywali tragedię. Jaki może być stan psychiczny człowieka, który w ciemności siedzi i czeka, czy przyjdzie ta Szulcowa z tym jedzeniem, czy ten Leszek tam przyniesie, czy oni przeżyją. To był wspólny nasz wątek życia. I tak jak nam zawsze Fittiler mówił, że oni się modlili, żeby Szulcom się nic nie stało, bo jak się Szulcom nic nie stanie, to im się nic nie stanie. Jak Szulcy przestaną istnieć, to oni przestaną istnieć. Taka była wieś. Małżeństwo Fittilerów ukrywało się w schowkach u Szulców przez 10 miesięcy. Ale nie byli to jedyni Żydzi, którym pomogła ta polska rodzina. Najbardziej spektakularną akcją było ratowanie około 30 osób ukrywających się w mieszkaniu krewnej Szulców, Niny. Kobieta ta zaoferowała Żydom swą pomoc za pieniądze, a kiedy już je dostała, zostawiła ich na pastwę losu w zamkniętym mieszkaniu i chciała jak najprędzej wyjechać z Polski z wojskiem węgierskim, współpracującym z Niemcami. To, żeśmy potrafili tych Żydów wyzwolić z tej pułapki, to był cud. Mój brat Zbyszek miał taki niezły pomysł konspiracyjny. I mówi, przecież tutaj są Węgrzy zaprzyjaźnieni. Jak oni mogliby ich przyjąć do siebie, jak będą wyjeżdżać, to kto takie wojsko z takimi armatami będzie rewidować? Oni są panami. No tak, Zbyszku, ale jak te ci Żydzi, niech się przebiorą w mundury. Przecież Węgrzy też potrzebują pieniędzy. Co trzeba zrobić? Naprzód trzeba zobaczyć, gdzie ta jest Nina. I odebrać jej te pieniądze. To bez pieniędzy nie ma co do Węgrów podchodzić. Poprosiliśmy ojca, żeby z nami poszedł. I rzeczywiście myśmy pod pistoletem od Niny odebrali kilkanaście tysięcy dolarów, jakichś kosztowności. I z tymi preciozami żeśmy wszyscy poszli do jednostki węgierskiej, do pana Feuerpataki. On sam powiedział, no dobrze, ale jak ja mogę tylu cywilów wziąć na jedno auto? A jakich cywilów? Niech ich pan przybierze. To będą wojskowi. Okej, dobrze. I tutaj ojciec chciał mu dać te pieniądze. A on mówi, to dopiero jak przyjedziemy do Węgier, to my będziemy się z nimi rozliczać. Dobra. Umówiliśmy się, że przed wyjazdem oni wyjadą na tą ulicę Cerkiewną. Myśmy dostali kilka worków letnich koszul, jakichś spodni wojskowych. Zaczęliśmy pukać ze swoim bratem do tego mieszkania, żeby natychmiast otworzyli, bo chcemy im nieść wolność. Daliśmy im te worki, żeby się natychmiast przebierali i po kolei, po jednej, po dwie osoby to wychodziły już na ciężarówkę. Muszę panu powiedzieć, że to byli ludzie z tyranii. Oni nie mieli pewności życia. Oni odjechali i po dwóch, może trzech tygodniach dostaliśmy wiadomość, że Węgrzy przejechali jakąś kobietę wozem pancernym. To była Nina. Uważałem, że ona, widząc, że jedzie z tymi Żydami, dostała pomylenia i wyskoczyła. Taka była moja wizja tej eskapady. Z uwagi na to, że sama akcja była anonimowa. Ci Żydzi nie wiedzieli, kto ich ratuje. Więc dlatego z chwilą, gdy ja zobaczyłem w książce Germańskiego, że myśmy ratowali Heibera i Singlera, jeśli on stwierdził to za oceanu, czyli on się spotkał z tymi Żydami, to był dla mnie sygnał, że są ludzie tacy, których myśmy ratowali, a nie wiedzieli, czy oni w ogóle są. Myśmy ich nie znali zupełnie, skąd myśmy ich mogli znać. Pomimo tego, że państwo Friedlerowie byli daleko za oceanem, z moją mamą i z moim ojcem utrzymywali kontakt korespondencyjny, mówiąc szczerze, stale. Oni byli naszymi najbliższymi ludźmi. Jak to się mówi, razem przeżyliśmy niebezpieczeństwo ogromne. Poza tym mój ojciec zawsze mówił, że jeżeli komuś poda się rękę, to tą rękę trzeba utrzymać i nie puścić już. Moja córka, jak była w Nowym Jorku na stażu, skontaktowała się z tą Friedlerową i po przyjeździe powiedziała: tata, u Soni jest twój dom rodzinny. Wystawione były wszystkie zdjęcia dziadka, mamy, babci. Myśmy się popłakali. To są właśnie klewnie. Był to reportaż Jakuba Tarki zatytułowany Wspólny wątek życia. I to wszystko w środowym dzisiejszym. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Witold Lazar. Dziękujemy. Do jutra. Jutro ciekawy dzień. Come.